Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Egunon berrirore Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, 9:05 dira astelena eta astelenero bezala asteburuan zehar Bebidaso eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzeko asmoarekin heldu gara zure irratira. Xabier Martinez de Antoñan anauzue eta emankizunan zehar, bueno, nireekin batera Janpegarok arena izango dut aldamenean. Egunon zuri ere bai, Janpeg. Egunon. Bueno, Real Unionek atxeden aldiko jardunaldia izan zuen, Bidasoak bai jokatu zuela. Jokatu eta irabazi, 29 eta 31 mendean hartu zuen balonmano Benidorm, eta 45 punturekin inoizko bigarren puntu kopuru hobea. Lortu du Bidasoak beti ere, 30 jardunaldiak kontuan hartuta. Bai, hori bere garrantzia du, bat-batek esango du, ez da oso garrantzia, baina ez da makala ere. Hori gora ipatzeko da, ez da matiala. Eta oraindik aukera, hobetzeko marka hori, 47 punturekin, elitzeko sailkapen orokor batean. Baina garrantzitsuena, garaipena, eta nola eskuratu zuen Benidorren joan den larun batean. Bueno, bidasoaz gain, bidasoa eskualdeko taldugarik itzordu garrantzitsuak izan dituzte aste buruan zehar. Hala nola, Bidasoa Atletiko taldeko bitaldek Espainiako ligak hasi dituzte eta Santiago Tarrakek piraguismoko Espainiako kopan aritu da. Emaitza guztiak izango ditugu aipagai, baita protagonista ugari ere, nola ez? Bidasoa eskualdeko futbol, waterpolo eta eskubaloi taldeen emaitzak ere, ordu bateko saio honetan ere bere tartea izango dute, eta bukatzeko Janpieg beti bezala euskal taldeen asteburuko jarduna errepasatuko dugu. Esan didate Ibartarra egina zalera, baina Erreal zale asko ditugula, Edo zein egunetan Osasunakoa naizela ere esango diat. Bai, baina, bueno, nik uste dut Ibarren ibilbidea. Bai, aipatu dizutan bezala, pena ematen du, baina tira. Baina, bueno, hori ere Errealak ere puntua biarri du. Hori ere aipatuko dugu, saioaren amaieran izango da, baina bitartean, Bidasoako kirolean zentratuko dugu saioa. Asko dugunez aipatzeke, denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu gaurko kiroletik saioari. Bueno, Janpieg, gaurko saioa Bidasoarekin hasiko dugu. Bidasoa historiko baten inguruan arituko gara izketan, izan ere, bueno, larun batean, balonmano Benidorm, 29-31 garaitu ostean, inoiz lortutako bigarren markarik onena berdindu zuen, 2018-2019 denboraldian, txapeldun orde geratu zeneko marka bera. 45 puntu eskuratu ditu Bidasoak, eta hori gauzan dia da, Janpieg. Neurketari da okionez, lehen zati berdindua, bigarren zati hasieran Bidasoak kolpea eman zuen, eta azken minutuetan berriz neurketa berdindu zen, baina bi puntuak Patrikan eta hirugarren garaipena jarraian. Bai, baina goraipatu behar da Levanteren aitzea eta jokatzea beti komplikatua izan dela. Historiari ez diot begiratuko, baina Crevillenten, Alicanten, Elchen, Altean, beti izan dira jokoleku oso komplikatuak. Eta Benidorm komplikatuagoa ere. Talde maila, bere maila ordu. Zuen lehen lerroan ezkerreko jokalaria, baina Anjou Linier alde batetik, Parker beste alde batetik, Mende beste alde batetik, jokalari aski Feuchmen. Bueno. Eta, bueno, beti talde komplikatua, Terkariol, atezaina, orain ez dago forman, zauriturik egon delako, eta alde horretatik, Roberto Rodriguez hasi zan. Baina, bere komplikazio guzti. Eta Bidasoako jokalariak ere, berriz ere, batzuek kolpatuak, beste batzuek arazoak. Simone eta nahietako bat. Bai. Ez dakit zenbat Simone dauden, baina mundu osoan zehar. Ez dago Simonetik, baina Benidorm. Nahi dut esan, Bidasoako jokalariak ere, arazo fisikoekin. Sergio de la Salud ere, kolpatua. Julen, kolpatua. Demoraldia maiera. Julen, eta azkoek jasotzen dituen kolpeak. Neurketetan, lenguan ere, izitu nintzen, pikin bat. Saltu egin zuen eta berrez izitu egin nintzen. Bueno, alata guztiz ere, lehen taldea Salinasekin oso ondo hasi zen, hiru gol jarraian jarraian lortu egin zituen, Benidorm bertan zegoen, eta 6 eta 3 aurretik jarri zen Benidorm. Orduan aldaketa bat izan zen, Jakobo Kuetaren aldetik, defensa alde aldatu egin zuten, Hesia alde egin zuten, eta 5 eta batekoa jarri zuten, eta bere eragina izan zuen, bere ala aldatu zen, 6 eta 6, 6 eta 7 aurretik Julenen gol batetik. Hor, eskarmentuko jokalaria berriz ere bere maila erakutsi egin zuten, eta ja puskatu pitin bat egin zuten neurketa, 13-14 azkenean, lehen zati horretan. Eta bigarren zatian 15-21, ja, bere lana askitxukuna, ja, puskatu egin zuten neurketa, baino paileak bere eragina izan zuten ere, bat, hain zuzen ere, bat. Eta kontutana hartu behar da, hori, eta nola gainditu egin zuen Bidasoak arazo hori ere, eta garaipena eskuratu egin zuen, Kaberok sartu egin zituen 3 gol jarraian azkenean Iñaki Kabero Etxeparek. Aipatzen genuen, sasoian dago, bete-betean, eta beste kontra eraso bat aipatu behar du Zabalarena, hor bat sartu zuen, baina alata guztiz ere bere eragina izan zuen, defensa lanetan, 5 eta batekoetan, oso lan txukuna egin zuen, eta Iker Serrano, zer esan Iker Serrano hori buruz, 6 gol, Julen Aginagaldi, beste 6 gol, Sergio de la Saluren lana, ze ona, eta Joan Ledo. Joan Ledo, 11 geldikete galetekin, Asobalek 12, ematen dut, bueno, nahi balin badu 12, 12. Baina, bueno, lan txukuna. Eta Bidasoa, beste punturekin, ba, marka, berdindu egin zuen, marka oberen hori, 45 puntu ditu, eta hori ez da makala. Ez, badakizu nortu komentatuko dizkiguten inork, baino hobe atzoko neurketaren xetasunak, ba, Bidasoa taldeko bi kapitainek, Iker Serranok eta Jon Azkuek zubertan izan zinen beraiekin izketan, eta zure ahotsa ere entzungo dugu. Ondo entzun, Jon Azkueren asperen ari, denbora luzea egiten ari da, bigarren zailkatuak bezala. Bukatzeko, ba, presioa du Bidasoak, baina bikain erantzuten ari dira jokalariak. Bueno, ba, ipatu bezala, ba, partido zaila, ez, ba, gendek igun Benidorm, ba, beti bere pistan zailtasunetan jartze digula, eta, bueno, eskerrak bi puntu horiek etxera eramaten ditugula, ez, egia esan partidoa nahiko ondo kontrolatuta genuen, baina egia da azkeneko, ba, 5-6 minututan, ba, behaiek pixka eta azelera hori zapaldu zutela, defentsa aldatu zuten, eta, bueno, ba, ez ginen oso fin ibili, ez, baina, bueno, usteet inundik inora markagailua arriskuan egontzara, eta bueno, oso pozik ez jarritze dugu bigarren postu horretan, eta geroz eta gertuago dago. Bi puntu oso garrantzitsu. Ja, gauzta gutxe faltadia, 5 partidu, 10 puntu, atzekokin ba, berriz bentaja pixkat hartu dugu. Guretzako oso garrantzitsua, partidua nola latera bertzen, da asko kostadan arren, ba, bi puntuak egin guazetxea. Bakizu, nik ez dutela maite, paideen lana, ba, epaitzea. Baina nik uste dut gutxienez arbitro bat, gaurko epaile bat, ez zela neurketaren neurrian. Itzein deu gure arten baita, ustet zea diala, debutantek diala, soa ligan. Ez dakit, azkenen nik uste dano saiatze gala gure onena ematen, behaiek pentsatu nahi dut gauzak aldik eta ondoen iten saiatze diala, eta bueno. Ba, batzutan alde etorriko zaizu, bestetan ba, kontra, da horrekin jokatu behar da. Marka hor berdindu egin duzu, 45 puntokoa, erraz esaten da, Bai, ba, zenbaki oso potolo dira, oindala bi urte ikeragarrizko denboraldien genuen, eta urten emate du, ba, beste taldek gertu eukitzagatikan, ez da laino nahi zaten ari, baina hori zuk esatezuna puntui behiratze bai hau, ikaragarrizko urtea izaten. Bueno, Jon Azkuek berak aipatu du, ikaragarrizko urtea izaten ari dela, eta hala da. Jean-Pierre, Iker Serranorentzat neurketa berezia izan zen, datorren urtean Balonmano Benidormen jokatuko du, eta bere etorkizuneko talearen aurka 6 gole egin zituen. 6 gole ere Julen Aginagaldek erdietxi zituen. Nork esaten zuen pivotek ba, joko gutxi zutela Bidasoan? Bueno, beraiek hola asmatu dute eta bere garrantzia erakutsi dute berriz ere. Eta neurketa zoragarria Iker Serranorena, Julen Aginalderena, eta sofritzen. Eta nola sofritzen Julen berriz ere? Atzo, ere neun, golpatu bat zen. Eta Sergio de la Salud ere bai. Demoraldia eta beste jokalar batzuk ere bai, eta Jon Azkuek jasotzen, ba, ba kolpe guztiak, eh? Ezo bere burua uzten duela, eh? Bai, bai. Beti bere burua uzten duela eta alderratatik ba zer esan Bidasoari buruz. Eta gero beste gauza bat Juancho Villarreal bertan zegoen. Ara. Juancho Villarreal Lazabal bertan neurketa ikusten, eskubaloitik baztertua dago, baino hala ta guztiz ere esan zigun. Ba gaur egun gaztetxoak ez ditula ikusten ba bihotz askorekin defentsa lanetan. Beste alde batetik ere esan zuen ba kirola aldatu dela, abiadura handia duela, kalitate aldetik ere bai eta Bidasoaren jokoa maite zuela, baina defentsa kontu horiek bere garaian horrela zelako, ba pixkat baztertu direla, gazteen artean eta bueno, hori aipatu zuen eta uste dut ba kontutan hartu behar dela gure Juancho Villarreal historikoak aipatutakoa. Noski, bueno, Bidasoaren urrengo neurketa etxean izango da, eta Dixa Modular Cisneren aurka... Atxeden aldia orain, eh? Atxeden aldia, baina, bueno, urrengo neurketa Dixa Modularren aurka jokatuko dute. Bai. Garaipena lortzekotan 47 puntu, bai. Eskuratzeaz gain, bueno, ba, 30 jardun alditan, inoizko bigarren marka lortuko luke, talde horrek. Ez da makala, eh? Ez, bat ere, bat. Ez, hemendik, azki erraxa da, emai, eh? Mainen gainean baber guztiak hemen zabaldu eta esatea hori, baina gero jokatu behar da. Eta Benidormeko pistetan jokatzea aipatzen aldi. Eta ez bakarrik Benidormeko pistetan, baizik eta beste pista bai, batzutan. Kangas eta Puente Genil, baina Levanten eskubaloiko kultura bat dagoela. Uh-huh. Hori ere aipatu behar dut. Horregatik Iker Serrano ara joango da, zeba Fernando Latorre esan zion, nire ondoan egon behar duzu beste proiektu baterako. Bueno, Bidasoa eskualdean eskubaloiak emaitza gehiago utzi ditu, Jean-Pierre? Bai, alde batetik badakizu Eskolapius eta Ilkapo Hondarribia Bidasoa bertan behera heldu zela COVID dela medio. Bai. Eta gero beste alde batetik kadeteak ere, kadetek garipena eskuratu zuten, Urdanetaren aurka 21-11 eta 17. Eta bezperan garaitu egin zutela Loyola ere, 42-20. Bide honan. Honean, Arrobia, bide honean dabil. Txingudi gaindarren bi taldeak ere jokatu zituzten, emakumezkoen lurraldeko lehen mailan jokatzen duen taldeak, denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuen, 19-17. Gainditu zuen hartalekun egia bi taldeak, gizonezkoen lurraldeko bigarren mailan aritzen den Txingudi gaindarrek ere, 30-29 mendean hartu zuen, bueno, ba, Donibane B taldeak. Zorionak bi taldeei. Real Unionek ez zuen jokatu Jean-Pierre, baina Real Unionen ligasako aurkariei jokatu zuten, eta horien emaitzak errepasatu behar ditugu, ba, zuzenean Real Unioni eragiten dizkiotelako. Osasunak bek, 3-1 irabazi zion Laredori, Getxokoaren Asek, ba, 1-1 mendean hartu zuen Tarazona, Ebrok, 2-4, galdu zuen Santanderreko Racingen aurka, eta aurreko asteko informazioekin, bueno, ba, gaur Real Union datorren urtean, lehenengo federazio mailan aritzeko txartela lortuta zuela aipatuko genukeen. Bueno, baina ez da horrela. Pasaden jardunaldian Osasuna Promesasek ezin izan zuen jokatu Racingeko Santanderren aurka, barkatu, Santanderreko Racingen aurka, bueno, neurketa hori jokatu arte, oraindik Real Unionek puntu bat behar du, ba, datorren urtean federazioko lehenengo mailan jokatu, eta tira, urteko helburua beteta ikusteko, Jean-Pierre. Ba, amabitan, datorren igandean, gora, aipatzen aldugu, Tarazonan arituko dela taldea, guarditan, amabitan, eta hori, eta futbol, ez de futbol zelai kolpikatu da zer, esango ditut, plastikozko futbol, futbol zelai etako, Eta 12an Tudelako ondoan dago, Tarazona eta bidaiarekin eta joko zelaiarekin eta gauza guzti hoiekin batera, ba sofritzea, bueno, ere. Oso adi egongo gara neurketa horretara eta ostegunean ba beti egiten dugun atarikoa egingo dugu. Bidasoak eskualdeko gainontzeko futbol taldeek ba jokatu dituzten neurketei dagokienez, emakumezkoen orezko regional mailan Marinok 1 eta 3 mendean hartu zuen etxetik kanpo Ostadar, garaipen handia, izan ere, talde irundarra baserkapenean bigarren postura igotzen baita emaitza honekin. Lesakako beti gaztek ere neurketa jokatu du maila berean, hauek ere, ba, 2-1 irabazi zioten ba, intxaurdio jartzuni, orduan, zelkapeneko bigarrena zen taldean. Maila berean, baina gizonezkoetan, ohorezko erregional mailan, bueno, denboraldia bukatutzat, eman du Real Unionen Arrobiko taldeak, eta, bueno, denboraldia garaipen batekin bukatu du ba, talde irundarrak, 3-2 garaitu zuen aierru, eta, bueno, behintzat, nahiz eta helburua ez bete, demoraldiko helburua ez bete. Sentsazio honekin bukatu du taldeak azkenengo neurketan. Zuk aipatu duzu ta Inigo Aristimuño lengoan aipatzen zen. Demoraldiko helburu nagusia ez da lortu, baina bueno, futbolean beti helburuak ez dire eskuratzen. Orduan bakoa pazientzia beti arrobiko lanetan ba lasaitasun pitin bat behar da mantendu. Besti gaztek hirugarren mailarako igoera fasea jokatuko du, bi eta hutsa garaitu zuen euskalduna taldea, beraz mailako lider bezala iritsiko da fase berri horretara eta Eibar B ekidingo du. Bueno, guztiek ekidin nahi zuten taldea. Azkenik lehenengo maila regionalean Landetxak eta Dunboa Eguzkiren arteko derbian berdinketan bukatu zen bi eta bi, bestalde Marinok etxetik kanpo huts eta lau jipoitu zuen Aierru eta Behobiak porrot berri bat jasan zuen Astigarragako Mundarrok bi eta huts garaitu zuen Irungo Arti auzoko taldea. Futboletik atletismora igaroko gara, Bidaso Atletiko taldearen zataire libreko denboraldia asteburu honetan hasi da, bitaldeek emakumezkoenak eta gizonezkoenak beren ligak hasi dituzte, biek oso bestelako emaitzekin emakumezkoen taldea orezko mailan aritzen da, larun batean, etxean, Donostin lehiatu ziren eta azken postuan bukatu zuten Rio Ferrol taldearen ostean, hauen aurretik bukatzea zuten helburu, baina ezin izan zuten hori lortu, azken erreleboak erabakigarriak izan ziren, oso berdindua joan zen txapelketa, Janpeg, pentsa, Atletico San Sebastián izan zen probako garaia 204 puntu eskuratuta, bigarrena, Iruñako atletismo taldea izan zen, 169 punturekin, hirugarrena, Rio Ferrol izan zen, 142 punturekin, eta Bidaso Atletiko taldeak 150 puntu eskuratu zituen, ozta, ez zuten Rio Ferrol garaitu, Janpeg. Bueno, helburu nagusia hori izan, Racing de Ferrolerekin hor batera, Ria Ferrol, Racing de Ferrol futboleko taldea da, eta, bueno, laugarren postua, azken finean, komplikatua zen, oso komplikatua, Bidaso Atletiko taldearen zat, eta beste aukerak eta baguneak izango dituzte. Alata guztiz ere, laugarren oberena da. Hala da. Laugarren oberena, eta hori kontutan hartu behar da. Zer ba, ez da, lehen jardun aldi honetan erabakitzen dena, baizik eta gero ondoren beste neurketak egongo dira eta Bidaso Atletiko taldeak ikuste dut hor bertan aukera dabaguneak izango dituela. Aire libreko denboraldia hasi besterik ez da. Gizonezkoen taldea atzo Aragoiko Monzonen lehiatu zen, lehen mailako lau talde ez gain, euria eta haize izan zuten talde bidasotarreko atletek. Mutilen, kasuan, bigarren postuan bukatu zuten jardunaldia, Korneia izan zen lehena, 214 puntu batuta, Bidaso Atletiko taldea bigarren, 162 punturekin, hirugarren etxeko taldea Monzon, 157 punturekin, hemen ere, erreleboluzeak erabakigarriak, laureun metroko erreleboetan, Monzonen aurretik bukatu zuen Bidaso Atletiko taldeak, eta puntu horiek, erabakigarriak izan ziren, bigarren postua erdi esteko. Eta azkenik Tenerife bukatu zuen 132 punturekin zelkapeneko azkena. Hain zuzen ere, erabakigarria izan zen proba horretan, Xavier Belauzarenak parte hartu zuen eta, neurketaren edo jardunaldiaren nondik norakoak aipatu dizkigu. Hoxen, bukatu dugu ja, ligako lehenengo enkuentrua, Monzonen, eta oso pozik egia esan, nik uste erakutsi egula gaur kriston taldea gela, eta bigarren postuak ingoazitxea, eta gaina espaldiko parte errelebo luzea irazita. Beraz, oso pozik, eta ja urrengo ligan pentsatzen. Bueno, urrengo jardunaldean pentsatzen, Jean-Pierre, atletismoan ez dugu dena kontatu. Ez, baina gauza bat, ze komplikatua den releboa, alde bat, edi froga hori, eta gero goraipatzekoa beste gauza bat, Bidaso Atletiko taldeak gainditu egin zuela hor Monzoneko taldea. Bertan, etxeko taldea, eta Monzonen, aipatu genuen bezala, ostiralean eta ostegunean, haizeak eta euriak bere eragina izaten duela. Hori goraipatzen. Eta izan zuen, nabaritu zen azkenean. Bueno, esan bezala, atletismoan ez dugu dena kontatu. Izan ere, Sprint Leon taldean aritzen den Miren Martin atleta irundarrak, ohorezko mailako beste jardunaldi batean lehiatu zen, zehazki Zaragozan lehiatu zen Martin, eta 1500 metroetako proban garaipena lortu zuen, 4 minutu eta 31 segunduko denborarekin. Urtebete, iraunduen lesio baten ostean, aire libreko lehen lasterketan, 23 urte 7 europeora sailkatzeko minima, lortzeko 9 segundotara geratu zen soilik, Jean-Pierre. Bai, eta Gorrotxategiren gauza bera. Hala da, hala da. Hala da, parejo, nahiko parekideak izan dire bai. Bi kasuak. Ba, zorion du behar dugu, bere lana aski txukun betetzen ari den, eta uste dut, ba, kontatuko dugula, baina sakundu beharko dugula bere lana hori ere. Gorrotxategi eta Martin, sakonduko, Martin eta Gorrotxategi. Sakonduko dugu, pozik, honako hau adierazi zigun proba bukatu eta minutu gutxira. Ba, oso konten Zaragozan 1500eko proban lortutako garaipenarengatik. Bueno, gero baita ere 3000 metroko proba egin nuen, baina bueno, klubarentzat puntak lortzeko besterik ez. Eta hori, ba, oso konten urte bat eta gero berriro konpetitzen dagoelako. Azkenean pandemia eta gero udaran lesionatu egin nintzen eta horregatik ba, orain arte ez du txapelketetan parte hartu. Eta orain aire librerako ba, demoraldirako gogo askorekin, oso ondo nago entrenatzen, gogo pila batekin eta hori, ba, helburuak dira ahalik eta beren egitea Espainiako txapelketetan eta gainontzeko txapelketetan. Bueno, Espainiako ligetaz ari garela, Santiago Tarrakek Trasonan Espainiako taldekako kopa jokatu du asteburunetan. Horren aurretik, ostiralean Aitor Gorrotxategik selektiboko azken jardunaldia jokatu zuen eta K-bat modalitateko 500 metroetan 7. postua erdietsi zuen 23 urte 7ko lehen sailkatua izan zenez, Europa eta munduko txapelketan K-bat modalitateko 1000 eta 500 metroetan lehiatzeko txartela eskuratu du. Asteburuko txapelketari dagokionez, Santiago Tarrak taldea Espainiako kopa, ba bueno, 12. Postuan bukatu du, 273 puntu batuta. Azpimarratzekoak izan ziren emaitzak, honako hauek izan ziren gizonezkoen senior mailako kabi modalitateko 1000 metroetako proban, Aitor Gorrotxategik eta Eneko Egigurenek brontzesko domina eskuratu zuten. Eta emakumezkoen juvenil mailan Uxu eta Maialen Arzuaga Bizkiek zilarrezko domina lortu zuten. Horiek ere K2 modalitateko 1000 metroetan parte hartu zuten. Beste behin goraipatzekoa da Santiago Tarraken lehiaketa, Jean-Pierre. Bai, eta baten batek hor uste dut aldarrikapena bat zuela, eta Gorrotxategiren lana goraipatzekoa zen, urte bat egonda hor sofritzen, eta Gorrotxategi eta bere helburu nagusiak ba, eskuratu egin ditu alde batetik. Ero beste alde batetik Eneko Eguren ba, aldarrikatzen zuen emaitza bat, eta galdetuko digu gero, ba, nola lortu zuen emaitza hori, eta nesketan ere Bizkiak lortutako, Arzuaga Bizkiak lortutako emaitza hori ba, agora ipatzikoa da. Eta beti bezala Santiago Tarrak taldeak postu hori Trasonan. Eta Trasonan beti aizea. Trasonan askotan euria. Eta Trasonan bai denentzat gauza bera da. Eta hori gertatu zen. Ato Aitor Gorrotxategik eta Eneko Egurenek bere indarra guztia erakutsi egin zuten hasiera batean, baino kontu zor Kubelosek bere eskarmentua erakutsi zuen, bere maixotasuna ere eta azkenean garaipena eskuratu zuen. Baina nik berehala izango du gurekin Xavier Eneko Eguren hortik dabil, ez? Bai, hortik dabil. Antxeta irratian eta Kiroletik saioan aipatu berri dugun palista izango dugu jarraian zuzenean Eneko Eguren egunon eta eskerrik asko. Ba, atzoko bidai luzearen ostean gaurgo izan gu jasotzagatik. Egunon. Bueno, lehenik eta behin zorionak asteburuan zehar lortutako emaitzarengatik eta urtean zehar egiten duzun lanarengatik. Azkenean, lanak emaitzak eman ditu du, Eneko? Bai, azkenean bai guretzako pues ametsa bezala da horrelako ekitaldietan horrelako emaitza lortzea, pues urte asko dira lan egiten honetarako, baina bueno, beti imaginatzen duzu zure buru horrelako gauza lortzen, baina lortzen duzunean, ba, kostatzu bai imaginatzean lortzea bai. Eta gainera, are gehiago, ba, urte osoa gogorren entrenatzen duzunean, eta agian, ba, espero ez bezain emaitza onak lortzen duzunean, eta azkenean emaitz hori lortzen duzunean, ba, bueno, poza areagotzen da. Bai, pertsonalki egia esan urtean zehar lan asko egin dut, eta Asturias zen aste guztia generaman kompetitzen selektiboetan, eta bueno, nahizta emaitzak ez horren txarrak izan, ez dira izan, ez da ere espero bezain onak, eta ba, agia zen bukaera lorlako premio haundi bat lortzea, pues, egia zen lanean jarraitzeko bai garrantzitsua da. Bueno, autokritikarekin batera, Eneko Eigurenek aldarrikatu nahi zuen zeozer, emaitza bat eskatu zigun joan den astean, emaitza hori iritsi eginda, ez da azkenean urrezkoa izan, baina eske hor Kubelo, aurretik joan zinezken hasiera batean, baina eske hor Kubelo bere maila erakutsi zuen, eta Kubelo beste hitza handia dira, ez da? Ez, egia esan, kabila montatu ginenetik ikusi genuen zeozer berez izegola, eta ja finalera hirugarren karreratzen egiten genuen elkarrekin eta ba gogokin atera ginen pentsatu gabe eta egia esan bai bostegunean bai ikusi genuela aurretik pasa genuela baina horlako jendea dagoenean ikusi genuen gertutik nahiz eta iratu nahi ez egundoko maila daukate eta esaten dugu munduan nahi duten egiten du tiporrek. Aizu honeko, eta aipatu duzu zuretzat, ia ametsa dela horrelako txapelketa batean, manbrontzesko domin bat lortzea, baina are eta politagoa da, ba, betidanik zure alboan izan duzun, Aitor Gorrotxategirekin, ba, manbrontzesko domin hori lortzea. Bai, azken finean, pentsatzen duzu, ba, jende olimpikoakin konpetitzea, eta hori da zure ametsa, baina iristen zainean, da ikusten duzunean, alboko jende azkenean, ba, beti dela fitxaje eta mugimenduen ondorio diren barkuak eta gero zure ondoan dagoenean pues lehenengo gunetik zurekin egontzen laguna Irunen montatzen barkuetan ta ere bai ze emaitzal kaskarra lortu ditugu gure bizitzan zertan hain gora igotzean pues sentitu zu jo pues bideak badula bere fruitua bai bukaeran. Hain zuzen ere, sare sozialetan, bueno, neri asko gustatu zaidan mezu bat elkarbanatu zenuen, batzuetan emaitzak, bueno, edo saiakerak egitagatik emaitzak ez direla lortzen, baina egia dela, dena ematen duzunean, ba, behintzat, ondo geratzen zarela, zure gurputza ondo geratzen dela, eta ba, mito hori, ez, ba, emaitzak iritsiko edo frutuak, lanak frutuak emango dituen emaitza iritsiko dela, ba, mito badela ere, bai, aipatzen zenuen. Bai, azken finean, ba, horrekin aurketa hori nik selektiboa baino aste bat lehenago egin nuen, kompetitu aurretik ez da emaitzen fruitua, baina nik uste dut azkenean beti gauza txar bat lortzen dugunean, ba, beti nik autokritikoa naiz, beti zergatik, eta nik duela aste bat ja ez nuen zergaiti aurkitzen, nik nire eskuzegon guztia egin nuen, eta nik horrekin animatu nahi duena, ba, jendeari, ba, zerbait egiteko goa badu egiteko. Azkenean emaitza batek ez duelako zure balia determinatuko, baina benetan zeiatu bazara eta prozesuan disfrutatu baduzu ez utzi azkenean pues egun bateko emaitza batek pues dena zapuzten bai. Bai, eta Eneko, bizitzak beti beste aukera bat ematen dizu, beste bat, beti erortzen zarenean, beti kontutan hartu behar zuela, aukera izango duzula berriz altxatea eta beste emaitzat lortzea, baina lanaren bidez, hori argi eta garbi gelditu da zure kasuan, eta beste kasu askoetan ere. Bai, eta ere bai, azkenan animatzen dio jendei, porque gutxien espero duzunean, adibidez, ni larun batean, goizean ebai, joain dikan emaitzak ez ziren iristen, eta azkenan ebai, pues ni oso desanimatuan egon, eta horren aldetik ebai, Santiago Tarrak taldeari, asko eskertu nahi diot, ba, azkenean kompetizio taldea iritsi zen, jendea gaztearekin, animo pilo batekin, energia berriekin, eta igual larun bat goizean oraindik ez neoen kutsatuta, baina larun bat arratsaldean guztiz aldatu nuen mentalitatea, eta atera ginen uretara beste Eneko bat zirudien, eta hori ere bai, ba, Santiago Taraken egiten den talde honaren, talan honaren ondorio da guztiz. Erkineko, ba, eskertzekoa da, zuk ere eskertzea, Santiago Tarrak taldea. Bueno, etxekoek bere animoa hor ematen, pentsatzen dut? Bai, hori da. Bueno. Baina, bai, eta gainera, Santiago Tarrak taldeak egundoko palistak ditu hor, juvenil kategorietan, orain igual nesken aldetik datorre, ba, indarra gehiago, baina hor egiten den lana izugarria da, urtero ateratzen dela jendea eta ari egotekoa, hemendik atera izango dute proba internazionaletara juteko selektiboa eta argi. Bueno, Neko, ba, bai, gu osoa diegongo gara Santiago Tarrakeko emaitzei, izan ere, ba, zuk esan bezala, kriston lana egiten du Santiago Tarrakek urtero, eta, bueno, ea gaztetxoen arrobi berri horri, eusten dion Santiago Tarrakek, gaztetxoen arrobi, ba, emakumezkoen arrobi horri. Eneko, eskerrik asko, gu jasotzagatik, eta posten gara, asko posten gara, ba, Bidasoako zeizena berriro, ba, bere indarrean dagoela ikustea, eta horrela ikusi nahi zaitugu, Neko? Bai, bai, talanean jarraituko dugu horrelako berria kontatzeko. Osondo, ba, mila esker gurean izatagatik, Eneko. Ondo izan. Bueno, ba, lorpen batetik beste lorpen batera. Izan ere, duela aste batzuk, esgrima egokituaz aritu ginen, eta gaur ere kirol horri eutxiko diogu, Alex Prior, Irungo Gladius taldeko entrenatzaileak sable modalitatean Espainiako txapeldun bilakatu zen asteburuan, horretaz gain, espata eta florete modalitatean. Garaipena ez, baina zilarrezko domina erdietsi zuen. Honekin guztiarekin, ba, Alex Priorrek Varsovian jokoan jarriko den mundialerako txartela lortu du. Sekulako asteburua izan da Alex Priorrena, eta honako hauek, ba, dira protagonistaren adirazpenak. Asteburu honetan, Espainia hirugarren eta azken txapelketa izan dugu Donostian. Han horrezko domina askorate egin dut, zailo modalitatean. Lehenbiziko txandan azaldu guztiak irabazen ditut. Gero zen finalia nire taldekide Manuk Ezeberen aurka izan da. Han ama bost irabazen dut. Gero finalian Malaga Club de Esgrima Antonio Garredo esgrimistaren aurka izan da. Han ama bost ze irabazen dut. Horrekin Espainiako txapeldun titulua eskuratu dut. Beraz oso pozik nago, ze hori zen nire denboraldiaren helburua. Gero sorpresa izan dugu espata eta florete modalitatean, ze migarren postua bitan eskuratu ditut. Sorpresa, ze normalian ez ditut modalitate hauek entrenatzen, eta migarren postua eskuratzea, ba, sorpresa izan da. Orain uztailan munduko kopa daukat Varsovian. Hori beste gauza izan da, ze kanpoan dago maila oso altua da, baina, bueno, horren daukadan mailarekin eta denbora daukagun narekin, nire ustez, ba, gauz oso interesgarriak egin dezaket. Bueno, ea dominen bat, lortzen duen Alex Priorrek edonola, handia da, jada egin duena, munduko koparako salkapena lortzea eta Espainiako txapelketa lortzea. Beraz, kiroletiketik, ba, zorionak, opa, eman behar dizkiogu, Alex Priorri. Eta, bueno, Bidasoa 21 waterpolo taldeen emaitzak errepasatuz, amaiera emango diogu be Bidasoako taldeen emaitzak aztertzen duen, ba, tartetxo honi. Emakumezkoen taldeak sestau talde bizkaitarra jaso zuen, azken portuko kiroldegian, eta garaipen berri bat gehitu zuen, 17 eta 12 izan zen azkeneko emaitza. Eta honako hauek dira taldeak neurketan zehar izan zituen sentsazioa. Claudia Ginagalde, Bidasoa 21 waterpolo taldeko jokalaria. Gauz estoren aurka jolastu dugu etxean, azken portun, eta 17-12 irabaziarren partidoa oso zai egin zaigu hasieratik, katxasko egin ditugu, eta lehenengo laurdenean galtzen hasi gara, gero partidoa berdintzea lortu dugu, eta laugarren laurdenean arte partidoa oso berdintxu ibili da, beraiek batetik irabazten, gero empate, gero gu batetik irabazten, beraz, partidoa luze eta zaila egin zaigu. Lehen esan dudan bezala, akatsa asko egin ditugu, eta ekidin behar ditugun akatsak, eta guk asko zere hobeto badakigu jolasten. Go jarritu behar dugu entrenatzen, oraindik liga amaitu ez delako, eta partido honek ezin gaitu atzera bota. Bueno, gizonezkoen taldeak Deportivo Bilbauren aurka jokatu eta garaipena erdietsi zuen azken portuko igerilekuan ere, aurrek urteko mendeku hartu zuen talde irundarrak, izan ere aurrek urtean Deportivo Bilbauren aurka galdu ostean, maiaz jitsi zen Bidasoa 21 waterpolo taldea. 10 eta 8 izan zen azken emaitza, eta honako hau da Mikel Izquierdo jokalariaren kontakizuna. Oso pozik gaude, ze talde honen aurkako azkenengo hiru partiduetan beti gutxigatik galdu dugu, eta horrek ezintzaigun bat ere gustatzen, orduan azkenan irabaztea lortu dugu, eta oso pozik gaude. Hasieran partidua oso berdintxu hasi da, guek ere galtzen jarri gara, momentu baten, 6-7 galtzen ari ginen, 3. zatia baino lehen, eta 3. zatiaren ondoren, 9 eta 8-8, hori da, 8-8 geratu geha, eta 4. bai, guasi gara 9-8, eta 10. sartu dugunean ja, partidua bukatua geratu da, ze soilik 2 minutu geratzen ziren, eta 2 minututan 2 gol sartzea oso zaila da, ze azkenean 30 segundu dauka talde bakoitzak. Orduan, defentsa bat ondo egin dugu, eta hortik aurrera baloia eustea zen, eta gogor defendatzea. Bueno, ba, nahiko jardunaldi oparoa, ba, Bidasoa eskualdeko taldeentzat Jean-Pierre, ez bakarri waterpoloan, bueno, aipatu ditugu ugari, atletismoan, piraguismoan, Bidasoren garaipena ere bai, noski, Real Union faltatzen zitzaigun, baina bueno, Real Unionek ez du jokatu. Real Unionek ez du jokatu, lasai. Datorren igandean gogoak ditugu. Amabitan, Tarazonan bai, eta astelenean aztertuko dugu eta pentsatzen dut, garaipen bat eskuratuko duela Tarazonan. Goraipatzeko da Bidasoak eskuratutako garaipen alde batetik eta marka hori. Julenek esatzen zian, ba, marka, ni marka asko, claro, berak marka kiltzen ta beste lekuetan, buskatu Julenek ez esango du. Normala da. Bueno, marka hori kontutan hartzekoa, txapeldun orde gelditu zenean Bidasoa, ba, marka bera eskuratu zuen, 45 puntu, eta hori goraipatzekoa. Eta nola jokatu zuten jokalariak, bere osasun kontuetan aipatu behar da, aste honetan albiste bat izango du ere. Mm-hmm. Izango dugu, eta zabalduko dugu, eta helaraziko dugu, ez da albiste oso ona, baina bueno, eta guztiz ere gauza guztiak esan behar da. Azken finean, gazi postak, ba, bueno, hortxe bertan neurri batean hartu behar dira. Baina dut esan, Bidasoa nola jokatu egin zuen Benidorren? Mm-hmm. Julenen arazoak, Sergioren arazoak kontutan hartuta, Joan Ledok ere arazoak izan zituen, entrenatzaileak berak ere bai, jokalari kolpatuak, eta alata guztiz ere, beti isiltasunean. Ez dute nahi zabaldu? Ez. Baina zabaldu behar da, eta esan behar da nola den, eske gero, gertatzen da kalean, kalean jendeak zerretuta, zer hori jakinarazi behar da. Gero ondorio bai, gaizki ateratako ondorioak ateratzen bai, da. Bai, eta porrot bat dagoenean, bueno, bai, beti gauza bera esaten duzue, kolpatu da zinen, baina garaipena eskuratzen nola, ze baldintzetan garaipena eskuratu zutuen lenguan ere Benidorm. Bueno, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai, Euskal Talde Nagusiek kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu, Jean-Pierre. Bai, eta 10 ordu autobusa gero, Bai, bai, 10 ordu autobusa. Motil, 10 ordu. Hau ez dira Ronaldo eta bestinatekoak, Ez, eta horrek ere, mito, ikaragarria... Claro, kontutan hartu. Ikaragarria da. Hoxe, ba. Eta Ronaldo eta bestiak, bueno, futbolean aritzen dira, bueno, futbolarekin emango diogu hasiera hasiera tartie honi. Eman hasiera, egurra emango diogu pixka. Emango diogu pixka, egurra, bueno, nahiko emaitza honak lortu dira aste burunetan, beraz egur gutxi eman daiteke aste burunetan, baina, bueno, egurra ematera etorri gara, eta emango dugu, beti bezala. A ber. Larun batean, Alabesek, bana berdin duzuen etxetik kanpo Valentziaren aurka, puntu berri baliotsu bat, Javier Gallego jak zuzentzen duen taldearentzat pixkanaka aldentzen ari dira jeitsiera postuak alare oraindik hurbil dituzte kontu ze Alabes 16. postuan dago 31 punturekin bai horietik 2 puntutara ze gertatuko zen aldagelan. Bueno, ba, kaleratze batek duen eragina, eragina. Azken 15 puntetatik 10 lortu ditu Alabesek eta gia esan, bueno, posteko albistea. Igandean Osasuna eta Atletiken txanda izan zen, atzo, alegia, Osasunak Bigoko Zeltaren aurka jokatu zuen Balaidosen eta 2-1 bukatu zen neurketa. Iago Aspasek eta Jason Murillok aurreratu zuten Zelta eta 77. minutuan penaltiz Roberto Torresek egin zuen Osasunaren gol bakarra. Aipatu behar dugu Osasuna 40 punturekin salbatuta dagoela ja eta 11. postuan kokaturik dagoela. Atletikek bart gauean jokatu zuen eta ligako 6 jardunaldi berdindu ostean 2-1 irabazi zion Santander ligako liderra den Atletico Madrili. Berengerrek egin zuen bat eta hutsekoa bigarren zatian. 8. Berengerrena, Bai. Talako pitxitxia. Savicek egin zuen bat eta batekoa. Eta 85. minutuan Ibai Gomezek bikain erdiratutako kornerra, Bortizki buruz Inigo Martinezek bidali zuen baloia sarera eta tira, Ibai Gomez horrelako golaren jokaldian ikustea, ba, bueno, berri ona da ere bai. Bueno, garaipena eskuratzea ezen arraza, eh? Ezen bat ere arraza. Atletico de Madrid taldea liderra, eh? Atletikek Bartzelonari eskura utzi dio, ligako... Edo Sevillari. Garaikurra, edo Sevillari. Edo Real Madridari. Aze saltxa orgoian ere bai. Oain duela... Inoizko ligarik berdintxuena. 1984an uste dut izan zela enborrokaturik. Eh? Bueno, Atletik 10garrena da, Osasunaren aurretik 41 punturekin. Eta Eibarrek eta Errealak gaur bertan jokatuko dute ipuruan, bi helburu oso desberdinekin, armaginek hiru puntuak ezinbestean lortu behar dituzte, bolada txarrari amaiera eman, eta aurretik dituen taldetara hurbiltzeko, Eibar ligako azken sailkatua da, eta Errealak ba, Europa Ligeko txartela zuzenean eskuratzeko postuak ditu. A ver, Xavier. Eibarrek puntuak behar dituela, eta Errealak ez? Ba, noski behar dituela. Bueno, erki, ba. Eta Imanol Alguazilek esan du, Eibarrentzat, garrantzitsua da neurketa, baina guretzat ere bai. Eske hori. Eta ondoren, aipatu du, ba, pena emango liokela, baina guretzat ere bai garrantzitsuak dira. Bai, Eibarrentzat ere bai, eta Errealarentzat ere bai, ezta? Ala. Bere ala, eh? Bere ala. Guri, WhatsAppaz, zua ala, egiten du gure WhatsAppa. Bere ala. Bueno, beraz, gaurko Gipuzkoako derbia, ba, zinez lehiakorra izango dela, aurre ikus daiteke, bueno, ea, ostegunean aipatuko dugu, gaurko emaitza Eibarren eta Errealaren artekoa. Gaueko 9etan izango da neurketa. Emakumezkoen futbolari dagokionez, larun batean Errealak Sevillan Betisen aurka jokatu, eta bi eta bi berdindu zuen, Amaiur Sarriegik egin zuen utxeta batekoa, Betisek bat eta bi irauli zuen markagailua, eta 85. minutuan berriro ere Amaiur Sarriegik. Berriz jarri zuen berdinketa. Igandean Atletikek eta Eibarrek jokatu zuten, Zurigorriek bi eta bat mendean hartu zuen Logroño, Oiane Baldezatek egin zuen bat eta utxekoa, Bojok berdindu zuen, eta Judit Luzuriagak bere atean egin zuen azkeneko bi eta batekoa. Bilbotarrentzat, Bilbotarrek garaipena eta Armaginek porrota Santa Teresaren aurka galdu zuen bi eta huts, gogorra egiten ari zaio Ibarri bigarren itzulea. Kirolez aldatu, saskibaloiari dagokionez, Baskoniak asteburu honetan eta datorrenean ez du jokatuko, hainbat jokalari COVID-aren testean positibo eman ostean, horrekin batera, eta jardunaldiari dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketek 78 eta 88 galdu zuen, UKAN Murtziaren aurka, eta berriak txarrak direnean, sarri areagotzen dira, Xabier Orozek, Ogatian utzi behar izan zuen neurketa, belaunean mina hartu zuen eta itxura txarra du lesioak. Hemendik goraintzinak eta sendatze azkarra opa diogu, ba, jokalari Gipuzkoarrari sekulako denboraldia egiten ari baitzen. Bilbao Basketek, Valentzia Basketen aurka etxetik kanpo ondo hasi zuen orgeiagoka, baina azkenean 89 eta 90 nagusitu zen. Talde Valentziarra emakumezkoen ligari dagokionez, Lointek Gernika emakumezkoen ligako finalerdietan, kanporatu du Perfumerias Avenidasek oso zaila zuen Gernikak finalera igarotzea, joanekoan 22 punturengatik galdu zuen talde bizkaitarrak, eta atzo zaila zegoena ezinezko bihurtu zen, 91 eta 43 jipoitu zuen Perfumerias Avenidasek Gernika. Eta saskibaloiarekin bukatzeko, Urola Kostako iraurgi taldea zoriondu behar dugu, Jean-Pierre. Barça, joaneko neurketan eta itzulikoan garaitu eta gero, lep bi maiatik lep maiara igo da, Le bi mailako garaikurra eskuratuta, klub modeloa, Arrobia zaintzen duena, eta txikia handi bihurtzen duen horietakoa. Zorionak, iraurgi taldeari eta datorren urtean, Gipuzkoako diputazioak saltxa derra izango du. Izan ere, aurre ikus genezake datorren urtean, lehen mailan bi talde Gipuzkoar. Egongo direla, talde batek Arrobia lantzen du, beste batek ez. Diru laguntzak nola banatuko dira? Bueno, azken aste hauetan ikusi izango dugu, ez? Nola banatu den dirua. Horregatik. Beste talde batzuk ez dute jaso dirurik, eh? Ez. Beste talde askok. Askok, batzuek edo askok nahi duzun bezala, baina alata ere guztiz ere, eta helarazi dute argita garbi, laguntza hori. Hala da. Bueno, beste taldeek eta beste kiroletan ere eskubide osoak dituztenak ere. Eta Europan ari direnak ere bai. Bai, hala da. Txirrindularitzan, Liege-Baston-Liege klasikoa jokatu zen atzo, emakumezkoetan Demi Bollering erbereharrak lortu zuen garaipena, eta 30. postuan Eider Merino izan zen lehen txirrindulari euskalduna. Gizonezkoetan, Tadej Pogacarrek, Babyk erdietsi zuen garaipena, Messi Julian Alaphilippen aurretik 21. postuan Alex Aramburu izan zen zelkatu dutako lehen euskalduna, Jampier, baina berriro ere beste klasiko batean, bai. Foto finisha. Eta Alaphilippe, nik apostua egian nuen, eh? Egian nuen. Erakargarri egiten du Alaphilippek, txirrindularitza. Año bueno, Lies Baston Lies, Zarna, clásico Zarna, bai ez dela, eta gogoratu behar dugu aurrek urtean, irudi celebre utzi zuela Lies Baston Liesek, Julian Alaphilippek argazkia lortu zuen. Besoak altxata, baina azken nunean Roglicek lortu zuen garaipena. Eta, bueno, aurten beste esloveniar batek, Pogatxarrek, gaztetxoak, lortu du garaipena. Gaztetxoa, baina azte palmaresa, Palmaresa. Iru garrenean eskuratuko du Julen ala Filipe. Bueno, arantza hori kitatuko du. Moski bai ez. Odol berokoa da Odol beroa, bihotza beroa, eta burua asko pizkat. Azken ez du buru hotza, baino indarra eta... Segulako hankak ditu gizonak. Eta zoragarria berak betetzen duen lana. Noski bai ez, Lies Baston Lies aurten. Bueno, eskubaloian, emakumezkoen orezko mailan superramara bera-berak gero eta eskuragarriago du aurtengo denboraldiko ligako garaikurra eskuratzea etxetik kanpo 22 eta 32 mendean hartu zuen Balonmano Granollers, eta liga bukatzeko 4 neurketa geratzen direnean 6 puntu ateratzen dizkio bigarren sailkatua den Rocasa Gran Canaria taldeari, eta bueno, bigarren garaikurra izango litzateke bi urtetan, Jean-Pierre. Bai, eta nahi nuke gauza bat aipatu, arrubi lanetan ere bai ari direla, bai? Eta Ainhoa Etxeberria lenguan aritu zen, jokalari gaztea, eta etorkizunarako jokalari handi bat pentsatzen du izango dela. Bueno, esan bezala, 6 puntu ateratzen dizkio bigarren zelkatua den Rocasa Gran Canaria taldeari. Bestetik, Balonmano Zuazok, garaipen garrantzitsua erdietsi zuen, Balonmano Saluten Eriferen aurka, 33-32 momentuz, Balonmano Zuazoren egoera, lasaia da, jetxera postutuetatik urrun daude, eta bueno, egoera ekonomikoa da larriena, baina hori ere hobera doa. Gauza bat, hogeita lau geldiketa egin zuten Arrudak. Lenguan Granollersen, superamarabako atezainan. Hogeita lau gelditu behar dira, Hogeita lau geldialdi eta 22 gol egin zizkion Granollersek. Bueno, sekulako emanaldia superamara bera-berako atezainarena. Errugbiari dagokionez, topa malau txapelketan Abiron Baionak ez zuen neurketarik jokatu, baina potaldearen porrotak jeitxera postuetatik gehiago aldentzen du. Abiron Baiona taldea bakizu, Jean-Pierre, talde batek jokatzen ez duenean, aurkarien emaitzak begiratu behar dira, bai ala bai. Prodebi maian, Miarritzek ozta-ozta garaipena erdietsi zuen, 29 eta 26 mendean hartu zuen, Estedorillak taldea duela lau neurketa, Miarritzek garaipena erdiesten ez zuela, beraz, berria ona da. Espainiako orezko maian, Anpordiziak 47 eta 21 galdu zuen Bartzelonaren aurka, eta Gertxo Arteak porrota jasan zuen, kasu honetan 16 eta 21 Zientzias Unibertsitate Pablo de Olavideren aurka. Eta bukatzeko, Jean-Pierre, pilotan, eskuzbinakako txapelketako finalerdietako ligaskaren bigarren jardunaldia, jokoan jarri da asteburu honetan. Bai, eta azken orduan, noiz azaltzen dira kirolari handiak? Azaldu behar direnean. Altuna hirugarrena, erabaki gorra izan zen lenguan. 21 eta 22 eskuratzen garaipena, Logroñon. Larun batean, Logroñoko Adarraga pilotalekuan sekulako neurketa jokatu zuten Eskurdia Galartzak eta Altuna hirugarrenak eta Marizkurrena hirugarrenak, baina garaipena, esan bezala, azken tantoan, bigarren bikotaren zat izan zen. 21 eta 22, Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrenarentzat, eta ze polita dagoen aurtengo eskuzbinakako txapelketa, Jean-Pierre. Bai, eta beste zalantzak izan genituen grebarekin eta beste kontuekin enpresa pilotarien arteko zarata eta konfliktoa gertatu zenean, eta hortik aurrera antzerki handi bat eta joko handia eta kirolari handiak ikusi ditugu. Hau txapelketa binakako. Larun batean, Altuna hirugarrena nabarmendu zen, eta igandean betikoa, jardunaldiz, beste estralurtarra. Beste maila batekoa da, Zabaleta, gure Zabaleta. Jose Javier Zabaleta. Larralde jaunak aipatu zuen, endaiarrakeko, bueno, ordezkariak aipatu zuen, bueno, bere favoritoa Elezkan ubigarrena eta Zabaleta bikotea zela. Zabaletaren ara. Nola astintzen duen, eta nola kolpatzen duen bilota, eta nola kokatzen den prantoi batean, ezker batean, zoragarria da. Aipatu genuen ostegunean, Peña bigarrena eta Albizuren aurka jokaten zutela, Bilboko Bizkaia frontoian, eta lehenengo fasean, Peña bigarrena eta Albizu izan zen, bikote bakarra, Elezkano bigarrena eta Zabaleta bi aldiz garaitu zuela. Bueno, atzo, esan bezala Bilboko Bizkaia frontoian, 28 eta 8 jiboitu zituzten Peña bigarrena eta Albizu. Eta zuk esan dakoa, haze eskuinkadak, haze ezkerkadak, eta haze desgaztea Albizu bezalako atzelari bati eragintziona Jose Javier Zabaletak. Zabaletarana da, zoragarria, eta uste du pilotaren zato zona da. Bai, bai. Izarrak behar ditu pilotak. Gaztea ere bada, bai, hori esan barra dago. Gaztea behar dituela eta izarrak behar dituela pilota. Berreskuratu behar ditu bere indarrak, eta jokalari berriak ere, zeba odola, berria behar du pilotako munduak, pilotaria behar ditu. Bai, bai, bai, eta ikuskizuna ere behar du, eta ikuskizuna ematen ari dira. Eta mankizuna honak egiteko, eta telebista sartzeko, eta papasleak lortzeko, ba, kirol guztiak bezala, jokalari ona behar du, eta pilota ez da simplea, ez da erraza, Bai, batu, kirolari bat antzeratzea hortik. Ez da bat ere, ez da bat ere simplea. Jokatu duenak badaki, jokatu duenak badaki, eta ikusi duenak ere. Bueno, eta dirua jokatu duenak ere bai. Claro, eske ez da astudia. Geure, claro, eske geure Euskal Herria mere eragina izan du beti danik eta. Hori kontutan hartu behar da. Bueno, sailkapenari dagokionez, bi puntu batuta Elezkano bigarrena eta Zabaleta dira liderrak, bigarrenak eta hirugarrenak puntu batekin berdinduta edo garaipen batekin berdinduta Peña bigarrena eta Albizu eta Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrena kokatuta daude eta azken sailkatuak Eskurdia eta Galarza bikotea da. Egia da Eskurdia eta Galarza azken unean sartu zirela ba finalerdietako ligaxka honetara, baina hauek ere meritu ikaragarria dute, Izan ere oso gaizki hasi zuten lehen fasea, eskuzbinakako lehen fasea eta begiran on dauden eta ia ozta-ozta, ba Eskurdia eta Galarzak etzietela Marizkurrena hirugarrena eta Altuna hirugarrenari ba puntua ostu Jean-Pierre. Eskurdia ere sasoi betean dago eta garaipen hori ba miazkatzen ari da eta lortuko du, lortuko du. Txapelketa zoragarria, binakakoa ikusten ari garena eta arazoa latzak izan zituen eta zale eri gabe. Baina eta guztiz ere, ba, jarraipen desentea du eta jarraipen oso handia. Eta agurrakin ez aztu gauza bat aipatu behar dutela. Aipatu zazu, hau zure minutu da. Nahi dut esan, aste honetan bi albiste, entzatu dut alde batetik albiste nagusi bat izango dara bidazo inguruan, dago fitxaketarik, Ez dago fitxaketarik. Horain dira dago fitxaketarik. Eta aipatu dugu, gainera berria ez dela ona. Ez da oso ona izango. Bueno, txarra ez da ere. Txarra ez da ere. Gazigozoa. Gazigozoa eta etorkizunarako, plangintza berrian. Eta gero bezalde batetik, pentsatzen dut ere, Real Uniko inguruan ere albiste bat izango dugula. Ona. Hortxe, alarma guztiak pizten dira. Ez. Albistea izango dela. Albiste, bi albiste izango ditugu, ostegunean aipatuko ditugu bi albiste horiek, gogoratu, ostegunean ordu batetan bolatuko garela, pentsatzen dut, ea gauzatzen den. Jean-Pierre, ostegunean, neurketa erabaki horrori, Real Unionen neurketa erabaki horrori atariko egingo dugu, Tarazona eta Real Unionen... Ebroren euskalduma dugu Ozerin Jauregi, Xiker. Baina Tarazonan dugu euskaldunik. Dena, Aragoiko aldete, Zaragozan bertan entrenatzen dute, eta, han bizi guztia han bertan antolatua dute. Hala ere, beti bezala, gure atariko egingo dugu, protagonisten adierazpenak izango ditugu, eta, bidasoaren berriak ere helaraziko ditugu, bidasoak jardunaldi honetan atxedena izango du, Real Unionen antzera, asteburu honetan egindakoaren antzera, baina tira, aipatutako berriak ere helaraziko ditugu. Hori eta askoz gehiago, izan ere, bidaso eskualdeko taldeak ez dira geratzen, eta beti daude albisteak bidaso atletiko taldeak aire libreko denboraldiari. Jarraipena emango dio eta kontu gehiago izango eta ditugu aipatzeko. Aurrikuspena gaurkoa ez, edo bai. Bai, baina ez du inork gaur. Ez, Eibar eta Errealaren artea. Egingo dugu? Nahi baruzu, bai. Egingo dugu? Bueno, azkenengo Eibar eta Errealaren arteko aurrikuspena nik asmatu nuen, berdinketarekin. Bai, berdinketa. Venga, nik bihotzarekin jokatuko dut beste behin, beti bihotzarekin jokatzen dut. Eta, Eibarri bi eta bateko garaipena emango diot. Venga, aupamendi. Errealari emango diot, bat eta bi. Bat eta bi. Emaitza berdintxua, baina oso bestelakoa. Alderantzizkoa. Tira, zuek ere, animatu nahi baduzu, parte hartzen. Kiroletikeko sare sozialetan idatzi eta, gukelara eziko ditugu. Eta, ostegunean, emaitza guztiak, jakinaren gainean jarriko ditugu. Bitartean, beti bezala, jakin bidazoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitza, kiroletik.eus webgunean, eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, baita Android mugikorrentzako app-a ere deskargagarri duzuela ere. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izateagatik. Eguna ona izan ezazue denok. Eta nola ez, baita zuri ere, irratian atzean zauden entzule fidel horri ezaztu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, eta baita ere eskerrik asko. Ba, gaurko saioan protagonistak, parte hartu duten protagonista guztiei, Eneko Giguren, Miren Martin eta parte hartu duten guztiei. Esan bezala, ondo hasi dezazuela astea eta bitartean, zaindu zaitezte eta ondo izan. Taken you on.